Hassan i P3. Nu har vi sett den här tavlan, men om vi går fram här och tittar på den här Max bok, så har vi sett här att han har en otrolig ockra som han har fått fram. Ja, ja. Och då är han då att han har målat olika lager. Först har han börjat med ett grönt och ett rött, och sen så har han langat på den här gula, så det blir en otroligt djup i den. Det är varmt och skönt på något sätt. Titta. Så man går bak här, här bak, så ser du då att det är ett tjockt lager som man kan se då. Han har väl antingen, jag vet inte om han har använt lite cement eller vad han har använt för att få fram den där just tredimensionella biten. Och det är intressant då med de här mörka figurerna som är i förgrunden, tycker jag är väldigt, väldigt vackert. Han har verkligen lyckats. Förhuden åkte tillbaka du? Förlåt? Din förhud åkte tillbaka. Okej, tack. Men här nere har vi en Ernst Billqvist som är jävligt fin. Han håller ju på med sådana här djurhuvuden i mosaik. Det är en helt annan färgkombination. Ja, det är det verkligen. Mm.